په دغه عبارت کې منصوب دي. نو اعتراض دا ده چې دا نښه یې په کومه وجه سره لګي. یو دا نښه په دې بندې بنا وي چې دا تعمیز واقع څه وایي دی د یخ تلفا فعل نسبت کولی آخره فاعل ته دغه نسبت نه او یو دې وجه نه منصوب دي چې دا مفعول مطلق وي د یخ تلفا د سره د اول نښه یې کېږي ځکه تعمیز د نسبت نه کېږي فاعل د مخکې فعل لپاره جوړېږي او یخ تلفا لپاره خو فاعل آخره دی حتی مفعول مطلق وي مصدریت ځکه یې مفعول مطلق دی نو هغه نښه یې کېږي لگا پا مفعول مطلق کے دا ضروری ہے کہ دائی جیسی دے مفہوم دے مکہ فیلنا یعنی دے مکہ فیل مزدر ہوئی اور مکہ فیلو پا دا مستعملی دے قدرے دے استعمال لیکن ابن او دلہ ہو یا خلفا کا مستعمل دے کا اختلاف مستعمل دے ای مزدر دے لفظ یا تلزیر دا ہو یا دا مزدر نہ رہے یہ جواب دا تعمیز دے او دا خلفا دے یا خلفا دے ورست دے رب دے عبارتنا الالحسن ان دا منع فائد کو تعمیز کے دا ضروری بھی فائل بھی یا مفعول بھی اکلا تعمیز دے نزبت نہیں تو آتا ہو محول عن الفائل بھی ایق دا منع ہونا دے کہ فی الحال دا بے فائل بھی یا دا فی الحال مفعول بھی اکلا تعمیز دے نزبت تے فیل نہ بھی وفائل تا نقا محول عن الفائل بھی یعنی اکلا عبارت اصل تا رکھتے ہولے فائل بھی اکلا تعمیز دے نزبت تے فیل نہ بھی ومفعول تا محول عن المفعول بھی کلا عبارت اصل تارت کے اولے مفعول جلی دی مجھلا داستی کلا تا عبارت اصل تارت کے نو بھائی سنگ رفائل جل کی بھائی اگر فیل دے پر فائل بھی او مضافو سے و اصل فائل کا داستی دی ان یخ خالفا لفظ آخری ہی و ان یخ خالفا تنجیر آخری ہی او یا جواب دادت کدا منصوب دی بنابر مفعول مطلقا تا اعتبار دے مضاف مضافا سارا یہ دے کدا مطلب جا حقیقت سے مفعول مطلق ابید پرائی مضاف اغلت تو بیا آغا خذفت ہے دیئی پر دیئی لور دی تو بقا دیتا مجازا مفعول مطلق ہو رہتا تو تانا ادتا رہا حکم منا را دی اصل کے عبارہ داستا ہے وحکمه ان یختلف آخره اختلاف لفظ اختلاف لفظ آغا اختلاف مفعول مطلق جو دائی تھی لگا آمز درد ان یختلف آخر پر دائی وقت مجاری قیل ہے یا آخذفت دیئی پر دیئی ولا رگل تو دیتا مجازا مفعول مطلق جو دائی تھی الاعراب ما اختلف آخره به اعراب اگر صحیح لگ کہ مختلف چیز آخر دے مورب کو صحیح لگ یہ پورا دے دی کہ رق معنی متعذرہ بھی نہیں ہوگی متعذرہ مانا حقا معنی کہ متعدادے چلی متعدادے لاو متعاقبالی متعاقبہ مانا یوالے بننا ورس سے چونکے بکی غیر مجتمعی بھی فتاک کلے ملی تر چونکے یعنی فعریت مصجد اضافتا باعتا معنی متعذرہ یعنی خدا پا مورب بلدرینی اعتراض ہے کہ تعریف سے اعراب دی مانع کی تم خود غیر نہ لگ بغیر تعریف سے ثابت ہے تو عامل اپ مانا متجب نہیں فجاء ان زید کے بجاء عامل لگ اپ زید کے لگے فاعلیت مانا کی لگا مانا متجب نہیں اپ زید من نرفا دا اعراب دی نو لکا سران جو چیز اب اعراب دی وجنا آخر دی مورب مختلف کی دی بران جو عامل دی وجنا آخر کی دی خلاف کی فجاء اول و آخر کی رفا کلا رأيت سنو باخر کے نصر سنو لانجو دے معنی مبتدی دے وجنہا اختلاف رکی تو دے خطاری پاسا دیکھتا دے ہوں اختلاف کے سبب دے وجنہ کی یہ جواب دادا کہ ما عبارت ہے دے حرف دے حرکتنا ما اغا حرف حرکتا معامل کو فیل یا سلو فیلی لانجو معنی دو معنی مبتدی کو معنی دو دا پر اواتل اول نا پا جنس کے نوی داخل نواتلی دی خدا جواب ضعیف تھا ذکا کہ حروف عاملہ بے تاریخ کے داخل اسمال حروف ہاں عامل خلصہ حروف مصدب الفیل حروف جارہ جو صحیح جواب دار ہے کہ ما عبرت ہے بے صحیح علمہ وہ بے قدام دیوا تلی تو پر بیئی کے دادے دے سبب دے پرا دے اور متبادل کے سبب نے سبب قریب دائی سبب قریب دیتا ہے کہ جو سبب دے مصبب کو مانکے واسطہ نہیں یعنی سبب دے ذات ہے بتا سبب قریب نہیں اس سبب قریب دے اختلاف دے راب دے کیونکہ سے عامل و معنی متجی آئے اسباب با علاجی سنگری عامل دے وجہ نا اثنات حاصل سن اثنات عامل سبب قریب دے اثنات دے اثنات سبب قریب دے دے معنی متجی یعنی ایک معنی متجی رغلا پر امارا کی معنی متجی سبب قریب دے دے اعراب معنی متجی دے وجہ نا اعراب حاصل سن اعراب سبب قریب دے اختلاف جو دا عمیلو دے اختلاف مانکے دریوا ستیری او دے ما اثنات او دے اختلاف مانکے دریوا ستیری یعنی مقتدی او دے اختلاف مانکے یوا وستالو او دے اعراب دے اختلاف مانکے وستانا لیدللہ علی المعانی المعتبرت علیہ لیدی قرآتی بردو کو فا اغمانی بندی فدا اطراز دے مقتد کو پتاریخ کے جمعیت من عیت بھی مدا خاصل دے فدا ما قبل خرا نمسہ حاجہ داتا کلی یدللہ علی المعانی یہ جواب دارے کلالی یدللہ ندہ جز دے تاریخ نا دلیل پا دے بندے قول دے مسانی پا امالی الکافیاتی جهاز ليس هذا من تمام الحج اخر قد جلد قد كثير من ليس هذا من تمام الحج قد ما نرد اذا متممات التاريخ انا متمم وجود كاين بل كذا جمله مستنفاد فجواب السؤال لسائل كلو ومتعلق به وزع اثر المرمي ني دي ما قبل عبارات ده معنينا سؤال ده سائل سؤالكو ما الفائده في وضع الاعراب فائدہ کو وضع اعراب وہ جو اگر کم وضع علی یاد اللہ علی المعانی المعتبر خدا جواب دے سارے سے جانی ولا مرضی ہے دائی لکا چدا باعید دائی دے ذہن دے فاہم دے ذہن نا فنہایت بہت سارا نہایت بہت دارا کیلو خدا گا یاد اللہ پا عبارت کے متصل لگے مطبع سارا اسی دن الزدا سا نکتا او بل اصل پر ذرف کے دادو کے ذرف لغوا چی ذرف لغوا اولی جو بھی چلے عبداللہ کے اختلافہ سرا مطالق چی او تو ذرف مستقر جل کا او وزعا پر دے مطالق نسو جواب دادا کہ داغالی عبداللہ مطالق ذرف اختلافہ سرا ذرف لغوا او جز من تعریف تا او کتو یای کہ جمعیت مانا یک نمیز یای کہ نزد دا لازمہ کہ سمرا قیود ذکر بتاریخ چیزی کہ دا جمعیت پر معنیت پر رہی ہے بلکہ کلا کلا قیود پر تعریف کی بھی اہمو جو فائدی کو پڑا ہوں بطرانی صاحب جو زنجانی بھی تصریف تعریف کرا یا جو صرف کہ پر لغت کے گردانی دن تا یہی او پر اصلار قیود اصل واحد الہ امد لکن مختلفت لیدل علی المعانی المختلفہ مدانی اولا لیدل علی المعانی المختلفہ اصل مزید وضاحت پر رہی نورا پدا ما قبل پر تعریف جامعی معنی درنگ دا ہوں ليدل على معاني المعتبر ادلك في الدرو رايد دا فيش فرادك دا ديني فرادك في التنبيه حاصل اشي فكر في فائده وضع الاعراب بالني في فائده وضع الاعراب تصدو يعني دا التنبيه حاصل اشي فائده وضع الاعراب بالني هو اذا كان بيان مو وقف اذا ما دام مقصد داي اذا ما يت ما يقلا دا بدخل دخل نفسا نورا جزء من التعريف داي دا مقصد دے مصانف ہا دائی پا امال ان کا سیاسی چلے یہ حادم کا ان حدم بولا دا مانا رو چلے سے حادم ان تمام الحدم یعنی تاریخ پا دسرا جامع مانا ان دا گردی بڑھائی تو ذرا دخل پا جامعیت کے منعیت کے نحطا ادھانا باغیر جامع مانا دائی بولا ایغ دا مقصد دائی نا مقصد دینا دائی صدا دے تاریخ نا حارج دائی او دن کا جملہ دی دی او متعلق تا جو جعا سارا نا نا دا کسی نحطا المعتذر اخو دا كده اعتراف بلاح تعرف بالمجال دا المعتذر مستقى باعتوارنا اعتوار يأي اخذوا جماعة شيئا واحدا بعد واحد دا معنى باعتوار اخذوا جماعة شيئا تدير خلق يسلق فلي تتنجل يو فلي دير واحدا بعد واحد فلان بر يو فلي یوری پتہ دا دل حال دین دی کی تبو خلی دا دل یہ خلی یوری دا یو خلی بیا بل و خلی پلامبر ارجو جماعت واحد شیئا واحدا بعد واحد دا معنی دی اعتبار دی کہ دا معنی سولا نو اہز معنی رو تا اہز و متعدی بے نفسی دی نفسی دی سا اہز و ربوتی کی سا جو یہ کلا متعدی بے نفسی دی معتبر خلی سمسائل فخلا جدا یو خلی بیا اہز تعال با فلا جنگی تو آج متعدد ہے نفسی ہدایت ہمیں سہجت تا دیا آلہ تا جواب دا حضورا متضمن دے مانے بے ورد زیر سلالا دا آم متعدد پا آلہ سرا حضورت آلہ سے متعدد پا آلہ سرا ایسے تصمیر مانا وقت تصمیر کرتا جائے فلوگت کی خویائی ایسے در باغل کی رفتن اے وسلہ را پتراہ کی نیول او پہ اصلاح کتا دا یائی پہ اصلاح کتا دا یائی چې یو فعل یا صفت فعل ذکر شي او مراد دا معنا د بل فعل یا د بل صفت فعل شي، ویلې ځکه چې د بل فعل یا د بل صفت فعل دنا ورسته کې لا ذکر وي، ځکه د اقبل فعل یا صفت فعل معنا ځینې مراد شي. خو په داسې شان سره چې متضمن قسم دی، متضمن یو خو دا ذکر دا مذکور دی، دغه مذکور فعل چې وي فعل ته متضمن یي، کدن مراد شي اصلا متضمن یي. متضمن اصل وګرځېږي، دا متضمن یې د مطلقات نه وګرځېږي. مطلقات نه لمه نه یا په ترکیب کښې دنه حال واقع شي یا مفعول مطلق واقع شي یا څه شي پوه شولی. دګوره دوره ته څوک ذکر دی مستاجره دا ذکر دی، یو څه فعل دی هېڅ دا په معنا د چا سره نه څه کوم احسام نه مراد کړله، د ورود د اعترا واردة معنا يا مستولية معنا و اسفل او خلا ذكا دي اخو رسي كلا ذكا دي تعالى لك و قداش سان سرا ايزا و خلا او ذا اصل وقر دا وچا متزامن داي همنا اصل اذاق بجيو ذا اصل دا اذاق بجيو اذاق مذكور بجيو اصل دا او داو دي اخد مطالقاتنا وقر داو و تقدير دي برنسي ليدل على المعاني الواردة عليه اعتبارا، يعني اعتبارا بإغناء تركيب في حال جريدي أو مثل مطلق، ليدل على المعاني المستولية عليه اعتبارا لا تتزمن أو ورد الاجتلاء متعديف على ذي لك بلايكين باء ورد على النجف نجف من على ابتلاء المؤمنين على الكفار من على ابتلاء الكفار إذ دا اعتوارا سمانا دو اعتوارا سمانا دو بطريق المناوبات فطريقا دي مناوبات مناوبات منا لامبار بدر يك ما فطريقا دي اجتماع اتراز دي دا تعدد دي اعراب بلغ والد فيو اعراب دا دلالت بكو فدير معنى دي ممكن هذا جواب هر کله چې هغه معنی چې د اعراب د پوره مدلولات دي، هر کله چې هغه معنی چې عارضه وي معرب ته هغه متعاقبې وي متعددې وي متعاقبې منه یوازې بلې نه ورسته کېږي وه مجتمع نه وي را جمع کېدلی نه، ځکه چې ځینې د ځینې سره ضد وم نو مناسبه ده چې هغه علامات دي دغې معنی چې دال په دې معنی وایي هغه هم متعدد شي امر واحد نه شي اسبدې پوره دال موافق کی جو مدلوم کرا ذکر اعراب کیسا متعدد